Het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noorden van Italië zijn 5 spoormedewerkers om het leven gekomen. 2 andere medewerkers en de machinist van de trein raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond middernacht in de buurt van Turijn. De medewerkers waren bezig met onderhoud aan het spoor toen een trein met 160 km per uur op ze afreed. Volgens de Italiaanse omroep Rai werden de slachtoffers honderden meters meegesleept. In de trein zaten geen passagiers. Hoe het ongeluk kon gebeuren, moet worden onderzocht. In de Verenigde Staten is orkaan Idalia afgezwakt tot een tropische storm. Er zijn nu nog windsnelheden van 110 km per uur. In Florida en Georgia zitten nog zo'n 460.000 mensen zonder stroom. Ook zijn duizenden gebouwen beschadigd geraakt. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Afgelopen dag kwam de storm aan land als een orkaan van de 3e categorie. Inmiddels is de storm in de buurt van South Carolina. In een flatgebouw in Hengelo, Overijssel, heeft een grote brand gewoed. Volgens de brandweer hebben er mogelijk meerdere explosies plaatsgevonden. De uitslaande brand behoedde op 2 verdiepingen. De schade aan het gebouw is groot. Meerdere woningen zijn zwart geblakerd. Volgens RTW Oost zijn zeker 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht en alle bewoners worden elders in de stad opgevangen. Kamerverhuurders in Amsterdam sluiten nog steeds omstreden groepscontracten af, ondanks een verbod dat in 2020 werd ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Verhuurders gebruiken de contracten om zo het puntensysteem te omzeilen en daardoor hogere huurprijzen te kunnen vragen. Amsterdam is de enige stad die de groepscontracten verbiedt, maar greep de afgelopen jaren niet in. De gemeente gaat nu naar aanleiding van het onderzoek handhaven. Het weer, het is zo'n 11 graden met regen. Vanochtend eerst droog met wat zon en in de middag opnieuw regen. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, nog 19 uur en dan komt de Nederlandse voetbaltransferzomer tot een einde. De transferzomer was wereldwijd een bijzondere, met explosieve bedragen en vertrekkende spelers naar landen die zorgden voor verbaasde blikken. Voetballer Karim Benzema gaat in Saoedi-Arabië voetballen. Na Cristiano Ronaldo is Benzema nu de tweede grote voetbalster die daar aan de slag gaat. Nu verruilt een voetballer van naam Europa voor Saoedi-Arabië voor veel geld. Neymar is de volgende topvoetballer die verkast naar Saoedi-Arabië. En het salaris van Neymar is ook al bekend, 160 miljoen in 2 jaar. Je luistert vroeg van donderdag 31 augustus 2023. De transferperiode in het Nederlands voetbal loopt dus vandaag af, waar Nederlandse clubs zich niet al te druk maakten, viel een land op wel in die transfermarkt, Saoedi-Arabië. Het land wordt beschuldigd van sportwashing, het oppoetsen van het eigen imago door middel van sport. Wat zijn de plannen van Saoedi-Arabië? Is het een blijvertje in de mondiale voetbalwereld? En gaan meer landen dit voorbeeld volgen van sportwashing? We praten deze ochtend tot 6 uur over met Paul Reef, promovendus sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. En houdt zich vooral rondom mensenrechten bezig bij de sport. Goedemorgen, Paul. Hey, goedemorgen, Stefan. Kijk, dit is nou fantastisch dat jij hier onderzoek naar doet en dat je dan hier in vroeg daarover kan praten. Is het iets wat je altijd al hebt willen onderzoeken of ben je er een beetje ingerold? Ja, ik kijk zelf dus geen sport en ik hou ook niet van sport. Maar het is wel een heel interessant onderzoek om mee bezig te zijn, juist omdat het nu ook speelt. Ja. En houd je dan wel een beetje van mensenrechten? Ja, uiteindelijk is dat toch wel een beetje het fundament van onze maatschappij. Dus daar ben ik wel een grote fan van, ja. Ja, precies. Nou goed, en mensen houden wel van sport. Ja. En natuurlijk ook van mensenrechten. En die snijvlakken zijn natuurlijk interessant om te onderzoeken. Vandaag is het deadline day binnen de voetbalwereld. Is dat dan, zonder dat jij dus heel veel weet van sport, is dat dan wel een stressvolle dag nog voor spelers, voetbalclubs, voetbalmakelaars? Ja. Je ziet het de laatste dag wat echt nog wel veel beklonken. En er is tijdsdruk, soms faalt de techniek. Ja, het is echt nog wel een dag waarop veel gebeurt. Dus we kunnen nog wel echt misschien nog wel een overstap naar Saoedi-Arabië verwachten vandaag? Ja, misschien wel. Maar ik denk dat de grote transfers wel gemaakt zijn. Dat laat je niet per se wachten tot de laatste dag. Tenzij je echt wil onderhandelen over de prijs. En dat maakt Saoedi-Arabië volgens mij iets minder uit. Ja. We hebben deze zomer een aantal grote overstappen gezien. Was je verbaasd over sommige? Ja, eerlijk gezegd wel. Je hebt al eerder gezien dat ook Qatar en eerder China toch spelers in de herfst of winter van hun carrière aantrokken. En hier hebben ze echt geprobeerd met Neymar en zeker ook de poging om Mbappé binnen te halen. Om echt mondiale topspelers binnen te halen. Die en eigenlijk dat nog wel iets zien. Ja. In de top van hun carrière zitten op dit Precies. moment. Ja, ja. Interessant. Jij bent promovendus op dit gebied, op mensenrechten en sport. Waar doe je op dit moment specifiek onderzoek naar? Waar ga je straks als je onderweg... Nou, je gaat eerst even naar huis. En waar ga je dan vandaag weer verder onderzoek naar doen? Ja, dan ga ik verder in het lezen van de notulen van het executive board van het IOC... rond de Spelen van Seoul, 1988 in Zuid-Korea. Destijds was Zuid-Korea een militaire dictatuur... En dat heeft toch de Spelen gekregen. En rond die Spelen zijn ook enkele honderdduizend mensen gedwongen uit hun huis gezet. Maar eigenlijk weten we niet zo heel veel van, was er nou, wat voor protest was er nou? Hoe speelde dat eigenlijk? Wat is de impact daarvan? Dus daar ben ik niet mee bezig. Goed. Veel succes bij het lezen alvast van die documenten. Ja. We gaan eerst tot 6 uur met elkaar praten over sportwashing in Saoedi-Arabië. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen over aan Paul Reef? Dan mag je die stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Stefan, veel grote voetbalnamen die vertrokken deze zomer naar Saoedi-Arabië. Hoe zou jij daar de landelijke competitie omschrijven? In welke competitie komen die spelers te spelen? Ja, een competitie in opbouw. Waar heel veel geld in wordt gepompt. En waar ook echt wordt geprobeerd om ook eigen jeugdspelers op te leiden. Ook in samenwerking met sommige Nederlandse clubs lijkt het op, zoals FC Twente mogelijk. Dus ik kan het niveau moeilijk beoordelen. Maar er worden zoveel spelers aangetrokken dat toch wel iets toeneemt. En ze proberen nu ook echt die competitie commercieel lucratiever te maken... door ook sponsoren daarvoor aan te trekken. En ze willen aan het eind van dit decennium... een omzet van 500 miljoen voor die competitie hebben. Nou ja, hoe weet ik nog niet precies, maar daar wordt echt geïnvesteerd. En over 10 jaar zouden ze graag het WK er willen organiseren? Ja. Dat is 2004, 34 willen ze het mannen-WK het liefst houden, ja, precies. En daar zijn allemaal kleine stapjes voor nodig. Je kan je eigen jeugdspelers opleiden, je kan sponsoren aantrekken... en je kan grote namen aantrekken. Zorgen dat die competitie interessant wordt om ook naar te kijken, bijvoorbeeld. Neymar heeft fans, mensen die van Neymar fans zijn... die gaan dan automatisch ook... overstappen, of in ieder geval voor een deel... naar de competitie van Saoedi-Arabië. Was je desalniettemin verrast over de manier... waarop Saoedi-Arabië zich deze zomer presenteerde... en hoe ze handelden op die transfermarkt? Ja, het is de afgelopen 1,5 jaar... sinds 2021 heeft Saoedi-Arabië zo'n 7 à 8 miljard... minstens geïnvesteerd in sport... En dat gaat niet alleen over voetbal. Dat gaat ook over golf, over cricket, over WWE, over e-sports. Eigenlijk een beetje alle sporten waar wij ze sportevenementen proberen te investeren. Te organiseren, maar ook een eigen megacompetitie opzetten. Daar was ik toch wel verrast over. En de schaal waarop dat laat zien dat het echt menens is. En dat daar ook echt grof geschut voor klaar staat. Hoe populair zijn die sporten? In Saoedi-Arabië zelf? Maar voetbal is heel populair. Dat vergeten we denk ik wel eens. Saoedi-Arabië heeft ook een vrij lange geschiedenis van deelname aan het WK. Het niet zo'n fantastisch goed elftal. Misschien wel veel genaturaliseerde spelers. Andere sporten, ja, paardsport is natuurlijk traditioneel populair. Maar het gaat niet alleen voor de eigen markt. Heel veel van die sporten worden daar natuurlijk gewoon in de eerste plaats... als cricket of WWE-wrestling gehouden... om te laten zien dat het daar gebeurt aan de rest van de wereld. Ja, en op die manier eigenlijk dat mensen denken... hey, Saoedi-Arabië, dat is een leuk land, daar wil ik wel naartoe op vakantie. Ja, dat is ook letterlijk... Messi is dan niet gekocht, maar hij heeft wel een contract voor 25 miljoen... om toerismeambassadeur voor Saoedi-Arabië te zijn. Mm-hmm. Ja, en als je dan kijkt naar de spelers die zijn aangetrokken... dan zei je net al, dat zijn niet alleen maar spelers die in de herfst van hun carrière zitten... maar ook spelers die in de zomer of in de lente zitten. Ja. Dat is natuurlijk best interessant. Ja, eigenlijk doen ze een paar jaar, 10 jaar geleden probeerden ook China... spelers binnen te halen. En die zetten vooral in van als ze nog een paar verdettes aantrekken... dan wordt het misschien wat. En Saoedi-Arabië is er toch wel echt meer mee bezig. We willen ook onze eigen spelers opleiden... om ook niet zoals Qatar bij het vorige WK... toch een beetje een flater te slaan... en niet eens door de groepsfase te komen. Dat willen ze toch wel anders aanpakken. Alles is er dus op gericht om over 10 jaar op dat WK... een serieuze naam te kunnen zijn. Ja. Maar die spelers, die zijn niet meteen... geneutraliseerd. Die zijn niet meteen van het land zelf. Dus dat is dan interessant, toch? Ja, want dat is ook wat Qatar deed. Is dat ze dan toch ook wel trainingscentra gaan opzetten om ook spelers van Afrika vooral te naturaliseren. En ook wel echt om eigen talent daarvoor op te leiden. Ja, dus het idee is als we Neymar binnenhalen, dan kan een Neymar ook mensen weer opleiden. Ja. En als ze dat niet in Saoedi-Arabië zelf lukt, dan zetten ze wel partnerschappen met Europese clubs op. En daar wordt gewoon heel veel geld in geïnvesteerd. Of het wat oplevert bij Qatar. Is dat niet echt geslaagd volgens mij, maar dat is wel de insteek. Even naar een speler die deze winter al overkwam. Dat was Cristiano Ronaldo. En die zei zelf dit over de Saoedische competitie. Binnen de Saudi League, you're getting better. Next year will be even better. Step by step, I think this league will be the top 5 leagues in the world, but they need time, they need players, they need infrastructures. But I believe that this country have an amazing potential. Ja, dus het land heeft een grote potentie om in de top 5 van competities te zitten. Even naar sportjournalist Joris Kooijman van NRC. Want we vroegen hem ook hoe hij over die ambitie denkt. Nou ja, dat is nu natuurlijk nog moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat iedereen toch wel verrast is eigenlijk hoe snel het is gegaan, hè, sinds die transfer van Ronaldo. De grote vraag is natuurlijk of het niveau ook meteen echt snel omhoog gaat. Dat kan best wel lastig zijn, vooral omdat een heleboel spelers die daarheen gaan, zeker als je ze echt puur met geld die kant op trekt en niet met sportieve ambities, dan kun je natuurlijk afvragen hoe gedreven die spelers zijn. Ja, het zal ongetwijfeld tijd nodig hebben. Ja, hoe zie jij die sportieve uitdaging die deze voetballer ze over heeft gehaald om hierheen te gaan, om daar te gaan voetballen in Saoedi-Arabië? Ik denk dat het eerder een financiële uitdaging is, waar ook Joris wel een beetje op zin speelt. Je speelt natuurlijk niet in de Champions League en je kan je niet meten met AC Milan of Real Madrid. Maar met de andere clubs uit de Saoedische competitie. Het is iets minder spannend en ik denk dat veel mensen ook wel als een soort van luxe vakantie zien. Dus we moeten maar zien of zich dat echt uitbetaalt. Ik kan me niet voorstellen dat je als Neymar dan denkt, ja, dat is goed. En dan sta je straks op zaterdagavond of op zaterdagmiddag, zondagmiddag op dat voetbalveld. En dan sta je tegen allemaal clubs die eigenlijk helemaal, ja, tegen allemaal voetballers die helemaal niet interessant voor jou zijn. Die je zo eraf speelt. Ja, maar ja, als je zoveel geld krijgt en zoveel privileges, ja, nou ja, weet je, voor een paar jaar je zakken vullen. En er spelen ook een paar andere goede spelers. Hè? Dus de drukker is er een beetje af. Ja, ik kan hem ergens wel voorstellen. Het is nu eind augustus. Dit was echt de zomer waarin Saoedi-Arabië liet zien wat zij van plan zijn met dat geld wat ze hebben en met die toekomst van de sport in het land. Denk je dan ook dat het een enige vorm van coördinatie was tussen al die clubs om deze zomer juist die spelers hier naartoe te halen? Ja, sterker nog, daar komen we zo meteen nog wel over te spreken, over dat investeringsfonds van Saoedi-Arabië. Maar ze hebben eigenlijk 4 clubs uitgekozen in die competitie. Al-Ittihad, Al-Nasser en nog 2 andere van de naam ben vergeten dan. Maar die worden echt naar voren geschoven als clubs die ook worden gesponsord door bijvoorbeeld Aramco, het Saoedische staatsoliebedrijf. En daarvan is dat publieke investeringsfonds waar heel veel geld in zit, die zijn daar eigenlijk de hoofdaandeelhouder van. Dus die zijn echt gekozen om onderling te concurreren en de prijzen te verdelen. Ja. Dus het is echt wel gecoördineerd. En dat is deze zomer voor het eerst echt groots aangepakt eigenlijk. Ja. Een term die dan veel wordt genoemd rondom deze ontwikkelingen is sportwashing. Dat begon er ook al mee. Dat is een term waar jij je ook in verdiept. Wat betekent die term allereerst? Ja, het is een vrij nieuwe term, gemunt in 2015 door een mensenrechtenactivist, ook rond Qatar eigenlijk. In de kern is sportswashing iets wat al veel langer gebeurt. Alleen het klinkt een beetje spannender. Sportswashing is dat een individu, een bedrijf, een land, zoals je ook al in de introductie zei, sport gebruikt om het imago op te vijzelen of zich goed voor te doen. En dat is niet iets wat alleen als Saoedi-Arabië is voorbehouden. Ook Los Angeles en Parijs en Tokio doen dat eigenlijk alleen bij Saoedi-Arabië. Ja, het is natuurlijk wel een vrij absolute monarchie, waar vrijwel geen vrouwenrechten zijn, waar honderden migranten aan de grens worden neergeschoten, dat een oorlog voert in Jemen, waar executies plaatsvinden. Dus dan valt het iets meer op, zou je kunnen zeggen. En het is ook echt met die insteek gedaan om het imago op te vijzelen. Ja, dus je zegt ook wel, we kunnen deze astronomische bedragen en die overstappen van een Ronaldo, van een Neymar naar Saoedi-Arabië echt wel onder die categorie sportwashing. Ja, en sportwashing heeft een beetje misschien een negatieve bijbetekenis. En misschien is dat ook wel terecht, want ja, je bent het wel echt aan het witwassen wat daar gebeurt. Maar eigenlijk doet Saoedi-Arabië iets op een historisch nog nooit eerder geziene schaal. Ook wat Qatar en Rusland of Azerbeidzjan, Turkmenistan eerder deden. Dat verbleekt een beetje bij deze bedragen. Ja, je bent echt bezig met het narratief wat bestaat over jouw land te veranderen. Ja, en ik denk dat het in zekere zin ook wel gaat werken. Natuurlijk hebben wij het hier in de nacht over. En over de hele wereld gaat het daarover van wat gebeurt er in godsnaam daar. Maar je zult zien dat de krantenkoppen of ook op sociale media. Oh, dit event is in Saoedi-Arabië, dat is Saoedi-Arabië. Je komt opeens heel anders in het nieuws als land. Wist jij in de berichtgeving rondom deze transferzomer die vertaalslag? Ik denk dat er wel relatief veel in zat. Zit er nog wel wat orientalistische ondertonen in. Hè? De zandbak of de sheiks van Saoedi-Arabië of zo. Er zit echt wel een grote moderniseringsstrategie hierachter. Maar ik denk dat er relatief veel aandacht ook is geweest voor de mensenrechtssituatie. Maar dat we soms onderschatten hoe serieus de strategieën van autocratieën met heel veel geld zijn om zo de sportwereld over te nemen. Dat wordt wel eens onderschat, denk ik. Vind je het eerlijk dat we dan automatisch bij Saoedi-Arabië het hebben over sportwashing? Terwijl jij ook zegt, nou, we zien het in Parijs ook voor een gedeelte, in New York. Ik denk dat het goed zou zijn dat we ook kijken naar mensenrechten schendingen in westerse democratieën en de uitwerking daarvan. Maar ik denk niet dat het onterecht is van, goh, Saoedi-Arabië, wat is dat voor land? En zeker omdat het gewoon heel expliciet is. En dat dragen ook regeringsofficials van Saoedi-Arabië uit. Mm-hmm. Dat dit eigenlijk is bedoeld voor een nieuw imago. Dus je kan het er moeilijk niet over hebben. Ja. Het is een markt waar dan op een gegeven moment bijna geen concurrentie meer bestaat voor Saoedische clubs. Dat zag je wel als het gaat over de enorme geldstromen die zij, geldbedragen die zij wisten op te hoesten voor spelers. Komt onder andere door dat investeringsfonds waar jij het over had, de Public Investment Fund. Ook in Europa hebben zij zeker ook al investeringen gedaan. Onder andere in Newcastle United voetbalclub, maar ook verschillende Arabische clubs. Wat weten we over dat Saoedische investeringsfonds? Niet extreem veel, maar het is een paar jaar geleden opgezet onder de nieuwe kroonprins Mohammed bin Salman. Met echt ruim 600 miljard dollar. En het idee van het investeringsfonds, à la het Noorse pensioenfonds, is eigenlijk van, nu is onze economie voor 40% gebaseerd op olie. De olie raakt op, de wereld vergroent misschien een beetje. Dus wij moeten onze economie diversifiëren. Dus wordt geïnvesteerd in allerlei industrieën, toerisme en sport is daar ook een vrij groot onderdeel van het investeringsfonds. En dat wordt dus echt ook heel direct vanuit de staat geleid. Staat daar niet totaal niet los van. En je ziet het ook, die vier clubs waar die al die spelers aan gaan, die vallen onder het investeringsfonds, Newcastle United. En sport is daarin tweeledig. Enerzijds moet het ook onderdeel worden van die nieuwe economie. En anderzijds is dat echt een manier om het land letterlijk op de kaart te zetten. Ja. En hoe stabiel zijn die investeringen? Ja, dat is een beetje de vraag. Het lijkt altijd heel stabiel, zo'n autocratie. Maar Saoedi-Arabië is een land waarvan 2/3 van de bevolking onder de 25 is. Mm-hmm. Grote welvaartsongelijkheid. Ook een instabiele regio in veel opzichten. Er zit nu heel veel geld in. Maar het is echt niet te zeggen dat 10 jaar of 20 jaar zo blijft. Of dat die competitie zichzelf kunnen bedruipen. Dus het is niet voor de eeuwigheid, denk ik. 4 clubs worden daar nu doorgevoed door dat geld uit dat fonds. Dat geld komt dus weer vanaf Bin Salman, de kroonprins. Kan je dan ook zeggen, ja, die 4 clubs, die competitie, het is eigenlijk meer een soort staatsonderneming, dat het echt een losse competitie is? Maar ze proberen dus wel een soort van, dat zeggen ze ook, ze willen dan de market forces unleashen, staat er dan ook letterlijk in. Wat betekent dat? Dat ze dus echt Aramco bijvoorbeeld, het staatsoliebedrijf, dat ze dat ook dingen willen laten sponsoren. En dat ze dus ook wereldwijd televisiegeld willen genereren daarvoor. Maar uiteindelijk moeten we niet vergeten dat het gewoon staatsgeleid is met een heel politiek doel. Ja. Gaat de kijker, gaat de voetbalfan volgen, denk jij? Nou, ik denk misschien nu nog niet echt. Maar als er nog meer spelers gaan komen, en ook wat waarschijnlijk gaat gebeuren, is dat ze tegen ESPN of Ziggo of aanbieders wereldwijd gaan zeggen, hey, luister, je krijgt zoveel miljoen als je wel van ons af en toe wedstrijden uitzendt. Dus op een gegeven moment ontkom je er gewoon niet meer aan. Ze gaan er marketing voor maken. Mm-hmm. Er gaan filmpjes op TikTok en dergelijke overkomen. Er zijn spelers daar. Of we dat echt op teletext gaan zien, dat weet ik nog niet. Maar ik denk dat ze wel echt gaan proberen om mensen daarvoor te trekken. Ja. Was het WK in Qatar dan ook een goed voor hun eigenlijk een goede proeftuin om te kijken van, zullen mensen als het ook nog steeds in landen met een bedenkelijke strategie of met een bedenkelijke regering, zullen mensen volgen? En in Qatar bleek eigenlijk, nou, mensen keken massaal nog steeds naar het WK. Zouden zij dat misschien ook als een goede proeftuin hebben gezien? Ja, eigenlijk wat Qatar heeft gedaan is de blauwdruk voor Saudi-Arabië. Tot 10 jaar geleden investeerden zij niet echt in sport. En nu heb je daar eigenlijk op de week wel een groot event of ook een EK. Of sorry, die Aziatische Spelen of een WK. Ja. En ze dachten, wat Qatar kan, dat kunnen wij met meer geld. En zij zien denk ik ook van ja, daar is wel wat kritiek op. En soms trekken sponsoren zich terug, maar uiteindelijk hebben wij zoveel geld te bieden dat mensen toch wel komen of kijken. Dit is Saudi-Arabië. Zometeen praat ik graag met je door over de beïnvloeding van deze landen op de Nederlandse en de Europese sportwereld. Zit je nou te luisteren? Heb je deze ochtend vragen aan Paul Reef? Dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. Hij is promovendus van de sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit rondom mensenrechten en sport. Die app van Radio 1, download je gratis op je telefoon. 10 minuten voor 5:30 geworden. Dit zijn The Villagers. And Did You Know? Goedemorgen, begin van 31 augustus 2023. Met muziek van de Villagers op NPO Radio 1 en Did You Know? Vandaag sluit in Nederland de transfermarkt. Wereldwijd was het een interessante transferzomer met astronomische bedragen van spelers die naar Saudi-Arabië gingen. Is Saudi-Arabië nou een blijvertje in de mondiale voetbalwereld? En welke gedachten zit erachter? Ik leerde van mijn gast deze ochtend al dat het onder andere te maken heeft met sportwashing. Eigenlijk verbeteren en het oppoetsen van je eigen imago door middel van sport. Wat is de invloed van Saudi-Arabië ook op de Europese en Nederlandse competities? Daar zometeen meer over. Eerst vragen van jou, de luisteraar. En jouw vragen stel je deze ochtend aan Paul Reef, promovendus sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Vroege vragen. Een vraag die binnenkomt van Marcel. Die zegt: goedemorgen, mijn naam is Marcel en mijn vraag, dubbele punt, is sportwashing niet van alle tijden om jezelf als land te profileren als sportief en rechtschapen? Als ik kijk naar via de staat georganiseerde doping, recent in Sochi door Rusland, maar ook voor de val van de muur, dan sport hoog op de agenda heeft, maar sport tegelijkertijd ook een ontsnappingsmogelijkheid blijkt voor topsporters naar de vrije wereld uit die gevangenis van communisme. Nou, hij zegt eigenlijk, is sportwashing niet van alle tijden, Paul? Ja, het korte antwoord is ja. De Sovjet-Unie zette heel massaal in op sport om zich echt te meten met kapitalistische staten. En ook met vrij massale investeringen. Dus het hele van Moskou, maar allerlei andere toernooien. Het opleiden, ook in de DDR, door atleten. Dus ja, dat, nu noemen we dat sportswashing. Toen was daar niet echt een woord voor. Maar ook de Spelen van Berlijn in 36. Dat eigenlijk volgen alle landen nu met het recept wat de Sovjet-Unie destijds ook maakte. Was die term misschien nog niet toen, maar was die kijk erop er wel al? Minder. Ik denk dat je echt pas vanaf de Berlijn 36 was al een beetje kritiek, maar ook eigenlijk minder dan je zou denken. Eigenlijk pas echt sinds de jaren 70 dat mensen zich de vraag stellen van: goh, kan dat eigenlijk wel moreel? Hè? Een land als Zuid-Afrika waar apartheid is, of een land als de Sovjet-Unie waar de Gulag-archipel is en allerlei andere politieke issues zijn, mag dat wel zo'n sportevenement organiseren? En dan zit hem erin dat wij toch allerlei idealen van vrede en verbroedering en gelijkheid toekennen aan sport. Maar die link werd lang niet altijd automatisch gelegd. En het is echt iets van de afgelopen 15 jaar dat we dat bij bijna ieder sportevenement doen. Hè? Het is een beetje performatief. Oh, zijn de mensenrechten daar wel goed met de GP Saudi-Arabië? Kijken we toch wel. Maar dat is wel toegenomen. Ja, dus die, nou goed, wat dat betreft een positieve ontwikkeling, dat we dus eigenlijk kritischer kijken naar sportevenementen. Ja, alhoewel de praktijk laat zien dat steeds meer van die sportevenementen in autocratische landen worden gehouden. En ook dat die sportevenementen zelf steeds groter worden en ook andere negatieve impacten hebben. Kijk naar de Spelen in Parijs nu, waar voor het eerst ook gigantisch gezichtsherkenningssoftware voor de beveiliging wordt ingezet. Er zijn heel veel andere negatieve kanten. Ja. Een andere vraag van Diana Kort, die is er deze ochtend ook weer bij. Welkom Diana. Zij vraagt zich af: er wordt vaak gesproken dat spelers zich goed informeren over waar ze naartoe gaan. Kritisch zijn en dat ze ook moeten kijken wat ze zelf met behoud van eigen veiligheid kunnen doen en ondernemen. Hoe denkt de gast daar eigenlijk over? Ik denk dat ze zich heel kritisch inlezen over de belastingvoordelen. Ik denk wel dat je ziet de afgelopen 5 jaar dat ook in Nederland een generatie spelers opgestaan die zich wat vaker uit over racisme of sociale misstanden. Maar dat vertaalt zich niet direct in hun acties. En dat is natuurlijk ook lastig. Van ja, als dat geld daar is, waarom zou je dat niet doen? Maar ik denk dat de groep spelers die zich daar echt mee bezig gaat, die ook bij Formule 1 is wel echt een minderheid, ben ik bang. Ja, ja. En vind je het terecht dat wij deze spelers dan terecht wijzen daarop? Ja. Of zeg je eigenlijk ook, ja, jongens, ze verdienen zoveel geld, je kan ze het bijna ook niet kwalijk nemen? Nou, juist als je zoveel geld verdient, kun je ook een andere keuze maken. Ik denk dat wat hierbij lastig is, en dat zie je ook qua klimaat, van als we al dit soort vraagstukken gaan verindividualiseren en moraliseren, schiet het niet heel erg op. Maar je mag hier wel een individu erop aanspreken van: goh, ben je er wel van bewust waarvoor je eigenlijk leent? En dat wil niet zeggen dat als je dat voor een westerse club doet, dat het per se beter is. Maar het lijkt me niet verkeerd om daar af en toe toch wel vragen over te stellen. Ja, dat je als Messi zijnde wel echt... Ja, en hij heeft ook echt een contract ondertekend dat hij niks negatiefs mag zeggen over Saoedi-Arabië. En nou, hij voetbalt zelf in Florida, wat natuurlijk ook een vrij steeds autocratischere kant op gaat in de VS. Maar goed. Daar zijn dan minder vragen over. Dat laat ook wel onze blinde vlekken zien als journalistiek of media. Een vraag van Diana Kort ook nog. Die zegt: iedereen ziet het gebeuren, maar er is verder niet echt actie. De mensenrechten worden in die landen nog altijd geschonden. Wat zou nou wel impact maken? Ja, er zijn eigenlijk twee opties daarvoor. De ene is eigenlijk wat we in Zuid-Afrika ten tijde van apartheid zagen, dat daar echt een sportsanctie opkomt. Geen sportcontact. Zie ik bij Saudi-Arabië niet gebeuren, omdat het gewoon te veel invloed heeft en er is geen globale coalitie voor te vormen. De andere optie, en dat is de afgelopen jaren wel voorzichtig geprobeerd. Is dat je meer probeert te zeggen, oké, en ik denk dat het in de kern goed is dat ook Saoedi-Arabië of Turkmenistan of Azerbeidzjaanse sportevenement mag organiseren. Hoeft niet allemaal in Zwitserland of Noorwegen. Mm-hmm. Maar dat je dan zegt, dat is goed, maar probeer de mensenrechten of arbeidsrechten of klimaatimpact rond zo'n sportevenement zelf een beetje eentoom te houden. Zelfs de FIFA heeft tegenwoordig mensenrechtenclausules in hun regels. Probeer je daar nou aan te houden in dat de internationale sportwereld zelf dat probeert op te leggen en dat ook sponsoren en betrokkenen daarnaar kijken. Het probleem daarbij is natuurlijk dat dat niet echt harde regels zijn en dat het in de praktijk niet wordt aangeleefd. Maar dat is een optie die zou kunnen, maar ik denk dat het momentum daarvan door deze massale geldstoestroom toch wel een beetje in de afbrokkelen is. Goeie vragen, dank jullie wel alvast daarvoor. Blijf die vragen stellen ook in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Even ander nieuws vandaag. Mocht je nog invloed willen hebben op hoe ons geld er in de toekomst uit gaat zien, vandaag is de laatste dag dat je kan stemmen voor het ontwerp van de nieuwe euro. Je kan kiezen tussen 7 ontwerpen die volgend jaar zullen worden gaan gebruikt. Een wel overwogen keuze kan je dus nog daarin maken. En daarom deze ochtend dit fijne nummer van Lesher. Money. Light up, you can't wait to play around. I need your good to me. tijd om te stemmen op thema's voor de nieuwe biljetten van de euro. En daarna gaan de tekenaars aan de slag om die nieuwe biljetten ook echt te ontwerpen. Daarom luister je naar Leisure and Money. Vroeg. Met Stefan Komduur. En geld is ook het onderwerp van deze vroege uitzending. Want het is vandaag zweten bij Nederlandse voetbalclubs. Want de transferperiode loopt af. En dus maken we bij Vroeg de balans op van een oververhitte transferzomer. Letterlijk, want veel topspelers die vertrokken naar Saoedi-Arabië. Hoe dit land voetbal wel of niet gaat veranderen. De sport gebruikt om het imago op te poetsen. En daarmee een voorbeeld voor andere landen is. Dat bespreek ik nog tot 6 uur met Paul Reef. Promovendus bij de Radboud Universiteit. Zit je te luisteren? Je mag je vragen aan hem stellen in de NPO Radio 1 app. Ja Paul, we hebben het nu 35 minuten gehad over Saoedi-Arabië en sportwashing. Vind je het ook een beetje hypocriet hoe wij hier in het Westen nu allemaal zitten te haten op Saoedi-Arabië en sportwashing? Ja, deels wel. Ook omdat op andere terreinen waar wel bijvoorbeeld wapens verkopen aan Saoedi-Arabië en wel gewoon handel doen. En het blijft vaak ook een beetje iets performatiefs zeggen en vervolgens rolt de bal wel verder. Zag ik eerder bij Rusland, spelen van Sochi, was protest over. Maar Gazprom en Voroshniev hebben nog steeds een hoofdkwartier aan de Zuidas, om het zo maar te zeggen. Dus ja, het blijft iets performatiefs. En het leidt ook af van het feit dat Westerse landen op allerlei manieren ook bij heel veel mensenrechten schendingen zijn betrokken. Wil niet zeggen dat het niet goed is. Ik denk dat sport wel echt kan dienen als, natuurlijk is het hypocriet, maar het kan ook echt leiden tot het vestigen van aandacht ergens op. Want zonder sport zouden we het hier eigenlijk nooit over hebben. Ik kan me niet voorstellen dat we midden in dat wat we dan op Radio 1 een uur over Saoedi-Arabië mensenrechten zouden praten. Dus wat betreft heeft het ook zijn voordelen. Maar goed om even te zeggen dat jij dus ook vindt dat we wel ook niet onze ogen moeten sluiten voor westerse clubs en westerse landen. Nee, en vooral ook omdat en dat zag je ook echt ook bij de Spelen van Beijing, dat ook Chinese vertegenwoordigers ook nu Saoedi-Arabië zeggen van ja, waarom zouden wij dat niet mogen doen? Het is niet alsof jullie van de Irak-oorlog tot andere dingen altijd zo goed handelen. Dus je moet er ook een beetje oppassen met dat soort morele argumenten. Mensenrechten is een beetje anders. Ik zeg het is universeel, maar het is niet altijd even effectief. Terug dan wel naar de sport met jouw goedkeuring. Denk je dat er ook Nederlandse sportclubs in handen zullen vallen van Saoedi-Arabië op een gegeven moment? Ja, kwestie van tijd. Ja, ik denk het wel. Ja, en je ziet nu als Groningen of zo, of een andere club in nood is. Bij ADO waren volgens mij ook verhalen over Chinese of Thaise eigenaars. Het gaat gewoon een keer gebeuren. Je ziet nu ook, wat ook Joris Kooijman van NEC heeft gedaan, dat ook FC Twente gewoon oren heeft naar bijvoorbeeld een samenwerking over spelers. Het is gewoon heel moeilijk om zo'n zak geld te weerstaan. Ja, zeker. Want de invloed van deze landen die beperkt zich niet alleen maar tot de eigen competitie in Saoedi-Arabië. Er zijn heel veel Europese topclubs. Paris Saint-Germain behoort tot Qatar, Manchester United, Abu Dhabi. Het zijn allemaal in landen van eigenaren uit die golfstaten. We vroegen ook even sportjournalist Joris Kooijman van NRC naar het gevaar van die constructies. Die afhankelijkheid, zeg maar, van investeerders van buiten, die bestaat al lang. Alleen nu is het een partij dat er zo, ja, die bereid lijkt er zoveel geld in te pompen. En zo vastberaden is om mee te gaan doen. Dat ja, het lijkt me dat het Europese voetbal daar tamelijk kwetsbaar voor is. Ja, kan die invloed, Paul, ook echt gevaarlijk zijn volgens jou? Ja, wat is gevaarlijk? Je verliest wel zeggenschap. En je hebt een hele sterke afhankelijkheidsrelatie. En ik denk dat we dat wel eens onderschatten. Want ook als we historisch kijken, hè, dat landen, wat ook net werd gezegd, dat landen zo'n sportevenement houden om zich aan de wereld te tonen, is niks nieuws. Maar wat de afgelopen 15 jaar zien we eigenlijk 2 of 3 nieuwe ontwikkelingen. In de eerste plaats is dat landen gewoon niet alleen meer sportevenementen willen organiseren, maar ook gewoon echt miljarden investeren in sport als staat, in eigen competities, en dat ze ook over de grens doen. En dat ze daarbij ook allerlei partnerschappen en marketing aangaan, maar ook echt clubs kopen. En dat ze ook sommige internationale sportorganisaties hebben al een hoofdkwartier verplaatst naar het Midden-Oosten. Dat ze ook binnen dat soort bonden hun macht vergroten. En ik denk dat we soms wel eens vergeten van dat je nu heel lang in een luxe positie hebt gezeten, dat Europa eigenlijk de maat der dingen is binnen de sportwereld. En opeens ben je gewoon afhankelijk van zoiets. Dat zag ik ook bij Chelsea met Abramovic. Mm-hmm. Het hoeft niet per se gevaarlijk te zijn, maar je vindt je gewoon een afhankelijkheidsrelatie. En je moet gewoon luisteren naar wat daar wordt gezegd in principe. Ja, misschien is de toekomst ook wel meer en dat deel van de wereld dan nog in de westerse kant van de wereld. En daar zit wel de groeimarkt. Ja, dat is ook waar de Engelse Premier League heel erg op inzet. Hè, van fans over de hele wereld erbij halen. En dat blijft wel lastig, want je kan gewoon deels wel de zeggenschap van je eigen competitie verliezen. Het idee dat je gewoon maar kan samenwerken met dit soort landen en dat alles gewoon normaal doorgaat. Dat lijkt me een illusie, vooral ook naar Saoedi-Arabië echt ook politieke doeleinden mee heeft. En dat kan maar zo zijn. En stel, het komt over een paar jaar ter tafel van, goh, moet niet Al-Hilal ook in de Champions League? Ja, en als je dan een paar grote clubs hebt, die gaan dan ook lobbyen bij de UEFA. Dat kan maar zo dan gebeuren. Hè. Ik zeg niet dat dat slecht is of zo. Waarom niet? Misschien is het wel heel leuk. Maar je bent dan je eigen zeggenschap deels kwijt. Denk je ook dat die imagoverbetering die Saoedi-Arabië op het oog heeft ook hierdoor, dat die er ook echt gaat komen? Ja hoor, ja, je zag het ook in Manchester City. Hè, dat veel fans denken, nou, het is helemaal niet zo slecht. Er wordt geïnvesteerd. Newcastle United zie je dat nou ook. Want jij zit ook deze ochtend nu bij ons om te praten over sportwashing. Juist over de kritiek die er ook vanuit het Westen op Saoedi-Arabië is. Is er niet juist een kans door juist je ogen en dit soort astronomische bedragen allemaal te organiseren dat mensen daardoor juist vooral die kritische noot gaan kraken? Ja, dat is heel lastig. Het is niet een soort van zero-sum game. Dat wil zeggen, je wint of je verliest. Er zitten hier gewoon heel veel kanten aan. Maar ik denk dat over de hele linie genomen Saoedi-Arabië hier gewoon profiteert, omdat het in het nieuws komt. Mensen, oh, mijn club is gekocht en uiteindelijk gaat het toch wel goed of wat dan ook. En als het slecht gaat, dan kan het ook snel keren. Maar ja, het pakt vooralsnog redelijk oké uit. We hebben het nu veel gehad over de aankoop, maar ook andere landen houden zich bezig met het investeren in sport. Op wat voor manieren zie je dat gebeuren? Wat echt nieuw is van de afgelopen jaren, dat begon ook met Team Astana uit Kazachstan. Team UAE heb je nou ook. Dat ook eerder staatsbedrijven als Gazprom uit Rusland dus sponsor van Schalke of de Champions League werden. Dat was eigenlijk het begin daarvan in de jaren 2000. Dat landen dus echt, vooral in Engeland en grote sporten met sponsorschap en eigen teams, dat gingen doen. En eigenlijk dus Saoedi-Arabië niks nieuws, want zij volgen gewoon Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten daarin. Alleen, ja, dan met veel meer geld en nog veel meer. En met ook een vrij helder, expliciet doel daarachter. Mm-hmm. Als het gaat om sporttoernooien in die landen, wordt ook vaak het argument genoemd wat we nu even Ronald de Boer horen zeggen, ambassadeur van het WK in Qatar, over het WK daar. Want we hebben dus die investeringen in clubs, maar ze proberen ook steeds vaker grote sporttoernooien binnen te krijgen. En dit is wat Ronald de Boer daarover zegt. Sinds die nominatie, dat er juist door het voetbal heel veel dingen zijn veranderd. In positieve dingen. Kafala-systeem is eruit, minimumloon is ingevoerd. De veiligheid van de mensen die werken, zeker rondom of in de stadions, of die aan de stadions hebben gewerkt, is vele maal verbeterd. Dus als we het over sport kan wat betekenen, dan is dat zeker gebeurd. Ja, je moet eigenlijk een beetje lachen als je dit hoort. Ja, het is gewoon onzin. Dat kvalensysteem is niet afgeschaft. Het is deels ontmanteld. In de praktijk bestaat dat nog wel. Wat Frank de Boer hierbij zou zeggen, eigenlijk wat hij vergeet te zeggen, Ronald, dit is, ja. Sorry, ja, ja. Ja goed. wat hij vergeet te zeggen, dit is aangepast omdat er druk kwam. Omdat de wereld, de ILO, de International Labour Organization, Amnesty en andere organisaties hebben gezegd, hey, wij willen niet dat mensen in bepaalde hitte werken. Er is iets veranderd in Qatar in dat opzicht. Hè, dat je als het warmer is, de 31,6 graden, zou je niet mogen werken. Maar dat wordt niet echt gemonitord. En dat WK voorbij is dat, wordt het ook niet echt in de gaten gehouden. Dus wat daar echt in de praktijk is veranderd, zullen we nog moeten zien. Ik denk dat je wel een ander casus kan maken. Dat het wel kan bijdragen tot de modernisering van een land in andere zin. Hè, technologisch, met grote investeringen. Maar het idee dat zo'n sportevenement de mensenrechtssituatie in het land verbetert, ja, ik ken daar geen historisch voorbeeld van. Het is vaak een verhaal van correlatie in plaats van causatie. Deze Ronald de Boer, zou je dit nou echt denken? Ja, ik ben bang van wel, ja. Ik denk, ja, echt denken is lastig. Maar ik denk, als je in zo'n land dat je naartoe gaat, heb je een voor jezelf verhaal nodig van, ik doe daar iets goeds. En vroeger was er overdragen bij de ontwikkeling van het voetbal. En nu meet je zelfs ook het verhaal aan van, nou, dat is ook niet per se alleen slecht. Het is echt wel iets veranderd. Ik denk dat hij daar echt ook wel een beetje in meegaat, ja. Maar het gaat natuurlijk vooral om geld, hoor. Dat moet je niet vergeten, denk ik. Maar ja, je hebt ook een verhaal voor jezelf nodig als geld niet genoeg is. Hoe kijk jij hiernaar dan als promovendus in de sportgeschiedenis? En vooral ook kijkend naar de mensenrechten in de sport waar je onderzoek naar doet? Ja. Nou, ik vind het vooral interessant dat debat wel speelt. Ik kijk uiteindelijk vooral van wat voor actoren en wat voor argumenten worden er eigenlijk rond sport gebruikt. Hè? Als we het eerder hadden over die Spelen van Seoul, er werden dus 100.000 mensen gedwongen uit hun huis gezet voor sportstadions. En er was een militaire dictatuur daar. En er was destijds vrijwel geen debat daarover. En nu wel. En waarom dichten mensen die betekenis aan sport toe? Dat vind ik interessant om te onderzoeken. En ik denk dat mensen gewoon hebben ontdekt dat er is gewoon heel veel media aandacht voor sport. Mm-hmm. Waarom zou je dat niet benutten om ook iets voor jouw zaak te doen eigenlijk? Dat is de dynamiek die er deels achter zit. Komt een mooie vraag er ook over binnen in de Radio 1. Heb Joost die vraagt, goedemorgen Stefan en Paul, wat een mooie uitzending. Zou het niet aan de publieke omroep zijn om meer duiding te geven aan de donkere kant van de sport? Dus niet alleen in nieuwsprogramma's, maar ook bij uitzendingen van sport. Hij schrijft, voor de commerciële is dat anders. Maar ik vind de publieke omroep altijd erg stil op dit punt. Ja, vind ik ook. Ook in vergelijking met andere landen. En het gaat dan niet alleen over mensenrechten, maar het gaat ook om racisme, genderongelijkheid, doping, de andere kanten van sport, kledingindustrie. Denk ik, sport is niet allemaal mooie schijn. Dan mag je ook. Je kan dat ook. Ik snap ook niet. Ik denk ook niet dat mensen dat heel erg zouden vinden of zo. Hè, dat ze dan af zouden haken. Je kan dat prima erbij betrekken. Ja. Je miste dat eigenlijk. Toen we eenmaal in dat WK in Qatar zaten, toen was er eigenlijk geen negatieve berichtgeving meer over rondom de wedstrijden. Nee, als de bal eenmaal gaat rollen, is dat anders. En je kon daar ook ter plekke, het zijn ook Deense of waren dat Noord-journalisten ook opgepakt in aanloop daarvan, mm-hmm. die ook naar zo'n arbeiderscompound gingen. Dat gaat dan een beetje weg. Maar ik denk dat je gewoon in bredere zin moet afvragen van wat voor dynamieken zijn er in de sportwereld die kunnen leiden tot dit soort excessen. En dat, ja, dat is, zit in de kern zit omdat er op mm-hmm. sport gewoon geen controle is van buitenaf, grotendeels. Behalve door de media. Als er slecht nieuws is over sport, dan kan het ergens toe leiden. Dus daarom denk ik dat het goed is als die rol meer wordt genomen. En ik denk de angst dat wat minder kijkers of luisteraars zou leiden. Ja, als je bij iedere Formule 1 een heel verhaal gaat houden over de milieu-impact, ja, dat gaat misschien niet werken, maar als je het helemaal niet doet, ja, dan verandert er nooit iets. Ja, eigenlijk die stilte, het is nu te stil daaromheen. Ja, denk ik wel. En dat is ook deels, nou, voor de publieke omroep misschien niet, maar er zijn zulke grote commerciële belangen in sport. Ja, juist bij een publieke omroep zou je toch kunnen zeggen, kan je het verhaal gewoon brengen? Je hebt geen belang bij of het wel of niet. Ja. Of is er dan de angst dat op een gegeven moment een Formule 1 of een Premier League zegt, ja, we gaan die rechten niet meer aan jullie verkopen, want jullie zitten ook ondertussen een slecht verhaal op te hangen. Dat denk ik niet. Want je koopt die rechten, zolang mensen blijven kijken, maakt het niet zo heel veel uit, denk ik. Nee. We hebben het over geld in de sportwereld. En we hebben dat als aanleiding van deze transferzomer die zorgde voor astronomische bedragen vanuit Saoedi-Arabië. Zijn de Europese clubs daar nog tegen opgewassen? De Engelsen wel, misschien. Maar die zijn ook al deels in handen van Amerikaanse investeringsfondsen of Qatar. Die zijn daar gewoon qua bedrag tegen opgepast. Maar heel veel andere clubs. Ja, als er 200 miljoen komt. Ja, ook PSG, dat ook gewoon eigenlijk wat gerund door Paris Saint-Germain. Kan daar heel moeilijk nee tegen zeggen. Maar worden die Europese clubs dan nu niet langzaam leeggekocht door Saoedische competities en andere competities? Nou ja, er zijn ook. Niet iedereen kan in Saoedi-Arabië spelen. Dus ik denk ook niet dat echt heel veel mensen daar nog naartoe zullen gaan. Ook omdat als je echt wil verbeteren als voetballer, mm-hmm. dan ben je in Spanje of Duitsland of Engeland nog steeds wel echt beter af. En ik ben heel benieuwd of het zal gaan veranderen hoor. Dat het niet meer iets is waar je 2-3 jaar je zakken vult, maar dat je daar echt naartoe zou gaan om jezelf te verbeteren. Want je wil ook niet uit de picture raken voor je nationale elftal bijvoorbeeld. Nee. Dus ik ben benieuwd of dat echt om zou slaan. Welke landen moeten we nog meer in de gaten houden? Want we hebben het nu zo over Saoedi-Arabië. Welke landen zullen volgen in de volgende transferperiode? Als we het echt hebben over deze competities, dan kun je daar je niet echt mee meten. De VS zijn nu wat meer investeringen in mannenvoetbal. Vrouwenvoetbal is de VS natuurlijk al langer eigenlijk het Valhalla. Ik denk dat als het puur over voetbal gaat, dat Saoedi-Arabië dat er niet echt landen zijn die dat direct in deze mate kunnen volgen. Er zijn wel andere landen die sportswashing toepassen, maar iets als dit. Ik zie het misschien dat een ander land dat op een gegeven moment ook zou willen doen. Maar ja, welke landen zijn nog wel bezig met sportswashing toe te passen? Hongarije bijvoorbeeld had onlangs het WK Atletiek. En ook de Formule 1 is daar. Hongarije gebruikt heel doelbewust sport om zich positief aan de wereld te tonen. Mm-hmm. En ze, bijvoorbeeld ook dat WK Atletiek, dan nodigen ze ook heel veel het bewind van Orbán, goedgezinde regeringsleiders uit, en Milorad Dodik van de Republika Srpska in Bosnië, of Alexander Vučić van Servië, om ook echt een ideologisch beeld uit te dragen. Maar ja, als een beetje aan Rusland in het verleden, China, het is eigenlijk heel simpel. Regeringen zien dat het werkt. Je krijgt goede aandacht. Je zet jezelf op de kaart. En zeker Olympische Spelen of een WK voetbal is natuurlijk echt de troon, de kroon of de gouden medaille, zou je kunnen zeggen, van dit soort sportevenementen. En ik denk dat we de komende jaren ook zullen zien dat Zuidoost-Aziatische en Zuid-Aziatische landen zich hiermee mee gaan engageren. Indonesië, India, Singapore, Vietnam. Dat is een kwestie van tijd, want ja, het werkt. Rwanda is er nou ook mee bezig. Er zijn nog veel interessante landen die zullen volgen. Als het gaat ook over sporttoernooien in onze landen dan weer, wordt vaak ook wel het argument, daar zijn we al geweest. Wat ik nog veel weet van jou is meer over sporttoernooien in Europa. Als we kijken naar de FIFA, maar ook naar de Europese Voetbalbond. Denk je dat Saudi-Arabië dan ooit mee gaat doen met zo'n Europese Champions League? Ik denk dat dat wel het plan is deels, ja. Ook je hebt ook de Aziatische Champions League, die ook Saudische club vorig jaar heeft gewonnen, geloof ik. Maar het is interessanter als je echt zo'n top 5 competitie wil zijn. Dan moet je gewoon meedoen in de Champions League, ook om spelers aan te trekken. En de UEFA heeft geen geografische beperkingen daarin. Dus in principe, Israëlische clubs zijn ook mee. Het is historisch zo gegroeid. Saudische clubs is, behalve een idee dat het niet gepast zou zijn, Europese competitie, niet echt iets wat er tegen gaat. En hoe meer clubs je invloed in hebt en hoe groter het commerciële belang is, hoe interessanter het is, ook zelfs voor een UEFA, om daarin mee te gaan. Joris Kooijman van journalist bij NRC, die zei er ook nog het volgende over. Een half jaar geleden had niemand er überhaupt aan gedacht dat zoiets zou kunnen. Nu zijn er al berichten dat die Saoedi's daarvoor aan het lobbyen zijn. Hoe meer Saoedi's geld er in het voetbal omgaat, hoe afhankelijker het voetbal ook wordt van die investeringen. En dus hoe moeilijker op een gegeven moment het ook is om nee te zeggen tegen dit soort, dit soort initiatieven of ambities, zeg maar. Ja. Paul, even, we gaan er zo meteen nog over doorpraten. Er komen nog interessante vragen binnen. Stel je vragen nog even over dit onderwerp in de NPO Radio 1-app. Het is 6:08 geworden. De Fleet Foxes zijn dit. En het fijne If You Need Time, Keep Time On Me. Why don't wakker worden met de muziek van de Fleet Foxes nog op NPO Radio 1. Het is 5:54. Je luistert naar Vroeg. Vroeg. Waar we deze ochtend al veel geleerd hebben over sportwashing in Saoedi-Arabië. Vandaag in Nederland sluit de voetbaltransferzomer. Wereldwijd was het een interessante transferzomer. Grote spelers die voor hoge bedragen naar andere landen vertrokken. Paul Reef is promovendus aan de Universiteit van Nijmegen, de Radboud Universiteit. Doet onderzoek hiernaar en leerde ons al veel over hoe hypocriet het misschien ook is om in het Westen zo naar Saoedi-Arabië te kijken. Vragen komen er nog binnen voor jou, Paul. En Bilal zegt daar ook het volgende over. Zegt: afgelopen zomer is Messi naar de Verenigde Staten gegaan om daar te gaan voetballen. Waarom hebben we niet dezelfde discussie over die overstap? Een land met een duistere kant, een land met een doodstraf, een land die in de recente jaren veel oorlogen ten onterecht heeft gevoerd. Het land waarin de donkere bevolking nog steeds moet vechten voor rechten en waardigheid. Houden we onze ogen dicht omdat het een westerse partner is, vraagt hij zich af. Ja, helemaal eens. En dat is ook gewoon zo. En ik denk zeker de reflex bij sportjournalisten van oh, er is een toernooi in Saoedi-Arabië. Oh, leuk, kunnen we iets over de politieke context doen. Messi speelt in Inter Miami in Florida. Die wordt geleid door die DeSantis, de Republikeinse presidentskandidaat, waar gewoon schoolboeken worden verbannen, waar politieke inmenging in alles is, waar inderdaad mensen van niet-witte kom af het stemmen onmogelijk wordt gemaakt. Maar die reflex bij journalisten is dan niet van goh, wat leuk, Messi gaat er naartoe voor zoveel geld. Dat is nou een begin van een kritische reportage. En dat is jammer. Ja. Nou, journalisten zullen meeluisteren. Die zijn vaak vroeg wakker. Ja. Misschien raken ze geïnteresseerd hierdoor. Yvonne de Vries vraagt zich ook nog wel af. Goedemorgen mannen, als ik het goed begrijp. Dan is de gastspreker zelf niet geïnteresseerd in sport. Hoe is hij er dan toch toegekomen om deze studie te gaan volgen? Of in ieder geval dit te gaan onderzoeken? Nou, ik deed eerst Russische geschiedenis en geschiedenis van de EU. En ik ben eigenlijk hierin gerold omdat ik werd gevraagd om een onderzoek op het snijvlak van sport en politiek te doen. En eigenlijk bleek dat toch een heel mooi onderwerp zijn, omdat heel veel samenkomt in sport. Sport is eigenlijk een soort van spiegel van de maatschappij en ook een lens om bepaalde dingen te onderzoeken. Ik ben er zeker niet meer sport op gaan kijken, eerder minder. Maar het is zeker mooi om ook vanuit historisch perspectief hiernaar te kijken, omdat je dan sommige ontwikkelingen ook scherper in beeld krijgt. Ja, nu kan je er dan, als je van sport houdt, ook misschien met enige afstand naar kijken en kijken wat er gebeurt. Maar sport is ook gevoel en liefde, liefde voor voetbal. Kan je dat dan ook wel goed genoeg voelen in je onderzoek? Nee, maar dat hoeft denk ik ook niet. Ik denk dat het gezond is om met enige kritische distantie naar je onderzoeksobject te kijken. Niet met apathie of tegenzin. Maar dat je eigenlijk probeert in kaart te brengen van hoe kijken bepaalde groepen mensen door de tijd heen daar nou naartoe en welke betekenis dichten zij daar aan toe, wat ik ervan vind, ja. Dat hoeft niet zo, maakt niet zo heel veel uit dan per se. Deze transferzomer was een zomer met astronomische bedragen van voetbalspelers. Ook de aanleiding geweest om met jou een uurtje over te praten. Betekent het ook dat dit gesprek wat wij met elkaar hebben meer gevoerd gaat worden, denk je? Nu dit soort bedragen eenmaal de transferzomer zijn binnengekomen. Ja, ook omdat het echt de vraag opwerpt, nog meer dan vroeger bij Russische of Kazachse inmenging in de sportwereld, van moeten we hier nou eigenlijk mee? Moeten wij als Europa eigenlijk ook een assertieve sportstrategie hebben? Moeten we andere regels of toezicht doen? Ik denk in de kern is het goed dat globaliseert en dat er ook iets anders mee gebeurt. Maar hier zit zo'n politieke strategie achter. En daar zijn we heel lang heel blind voor geweest. Zeker ook als het gaat over Russische inmenging. Dus ik hoop wel. Dankjewel voor je tijd en je komst naar de studio en je expertise vooral. Paul Reef, promovendus bij de Radboud Universiteit op het gebied van sport en mensenrechten. Gesprek zag terugluisteren hier het NOS Radio 1 Journaal. Tot morgenochtend. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom.